یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس پر حمد فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس پر حمد فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا، تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوا واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، بخش دے بخش صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، تو گناہوں کو کر معاف اللہ، تو گناہوں کو کر معاف اللہ، تو گناہوں کو کر معاف اللہ، تو گناہوں مقبول معذرت فرما، میری مقبول معذرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، عفو کرے اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، مصطفیٰ کا وسیلہ تو مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر، مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر، تو عنایت مداومت فرما، تو عنایت مداومت فرما، تو عنایت مداومت فرما، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو میں وہی بدکار ہوں، کر دے کرم مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر، اللہ مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر، مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر، مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر، تو عنایت مداومت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، سرفراز اور سرخرو مولا، سرفراز اور سرخرو مولا، مجھ کو روز آخرت فرما، مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، ہونا عطار حشر میں رسوا، ہونا عطار حشر میں رسوا، ہونا عطار حشر میں رسوا، بے حساب اس کی مغفرت فرما، بے حساب میں دی مغفرت فرما، یا خدا میں دی مغفرت فرما، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنۃ الاعتکاف۔ جتنے اسلام بھائی باہر ہیں نا، وہ جلدی جلدی اندر آ جائیں، بہت پیاری حکایت سنانے جا رہا ہوں, اور اس حکایت کا تعلق بھی جمعہ کے روز نماز عصر کے بعد سے ہے. مزہ آ جائے گا آپ کو, بس جلدی جلدی اندر آ جائیں, جلدی اندر آ جائیں اور دعا میں شریک ہو جائیں. یہ مناجات افطار کا وقت ہے, اور اس حکایت کا تعلق بھی دعا سے بھی ہے, جمعہ سے بھی ہے, عصر کی نماز کے بعد سے بھی ہے. جلدی یہ دیا جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین جہاں جہاں اس وقت مدنی چینل پر ہیں, آپ بھی بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. یزید بن ہارون کہتے ہیں, میں نے حضرت سیدنا محمد بن یزید واسطی علیہ رحمت اللہ الکافی کو ان کی موت کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما صنع اللہ بکا, یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. انہوں نے ارشاد فرمایا, بخش دیا. سبب پوچھا کہ سبب سے بخشا. فرمایا, ایک مرتبہ جمعہ کے روز بعد نماز عصر مجلس میں حضرت سیدنا ابو عمر بصری علیہ رحمت اللہ کبھی ہمارے پاس تشریف لائے, بس دعا فرمائی اور ہم سب نے آمین کہا, بس اسی سبب سے ہم سب کو بخش دیا گیا. مزہ آیا نا, عصر کا وقت, عصر کی نماز بھی ہو گئی الحمدللہ, اور یہ جمعہ یہ عام جمعہ نہیں ہے, یہ رمضان کا جمعہ ہے. مغفرتوں بخششوں عنایتوں کی یہ ساعتیں ہیں, رحمتوں کی برسات ہے. اس میں تو جتنا ہو سکے اللہ تعالی ہمیں, ہم اللہ تعالی سے عبادت کا سوال کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں, ذکر و اذکار کرتے رہیں. اب دیکھیے کہ حضرت سیدنا ابو عمر بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا کا کیسا فائدہ ہوا کہ تمام حاضرین کی بخشش ہو گئی. الحمدللہ یہ بھی دعا کا وقت ہے, اور حدیث پاک میں آتا بھی ہے کہ افطار کا وقت جو ہوتا نا, یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ دعا میں سستی نہ کریں, اور آپ دیکھیے کہ زیادہ تر مغفرت کے حوالے سے, بخشش کے حوالے سے کتنی دعائیاں ہوتی ہیں. میں آپ کو یہاں اعلی حضرت امام علیہ سنت کی ایک سیرت سے چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں, پہلی بار کی حاضری میں مینا شریف کی مسجد میں مغرب کے بعد حاضر تھا. اس وقت میں وظیفہ بہت پڑھا کرتا تھا, اب تو بہت کم کر دیا ہے. بحمد اللہ تعالی میں اپنی حالت وہ پاتا ہوں جس میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ سنتیں بھی ایسے شخص کو معاف ہیں, یعنی اعلی حضرت کی یہ کیفیت تھی. لیکن الحمدللہ سنتیں کبھی نہ چھوڑی, نفل البتہ اسی روز سے چھوڑ دیے. خیر, جب سب لوگ مسجد سے چلے گئے تو مسجد کے اندرونی حصے میں ایک صاحب کو دیکھا کہ قبلہ رو وظیفے میں مصروف ہیں. میں صحن مسجد میں دروازے کے پاس تھا اور کوئی تیسرا مسجد میں نہ تھا. یکا یک ایک آواز گنگناہٹ کسی اندر مسجد سے معلوم ہوئی, جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے. فوراً میرے قلب میں یہ حدیث آئی, اہل اللہ کے قلب سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے. میں وظیفہ چھوڑ کر ان کی طرف چلا کہ ان سے دعائے مغفرت کراؤں کہ کبھی کسی بزرگ کے پاس بھی حمد اللہ تعالی دنیاوی حاجت لے کر نہ گیا. جب گیا اسی خیال سے کہ ان سے دعائے مغفرت کراؤں گا. غرض, دو ہی قدم ان کی طرف چلا تھا کہ ان بزرگ نے میری طرف منہ کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر تین مرتبہ فرمایا, اللہم اغفر لی لی اخی, اللہم اغفر لی اخی حاذا, اللہم اغفر لی اخی حاذا, اللہم اغفر لی اخی ہذا، اے اللہ میرے اس بھائی کو بخش دے، اے اللہ میرے اس بھائی کو کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے اس بھائی کو معاف فرما۔ میں بھی سمجھ گیا کہ گویا کہ حضرت فرما رہے ہم نے تیرا کام کر دیا، اب تو ہمارے کام میں مخل نہ ہو۔ میں ویسے ہی لوٹ آیا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری ہو، نیک لوگوں کی بارگاہ میں حاضری ہو، تو ہمیں بھی دعائے مغفرت کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ نہ جانے کس کی دعا ہماری بخشش، ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو جائے۔ اب جیسے میں نے حدیث پاک کا ایک حوالہ بھی دیا کہ افطار کے وقت دعا رد نہیں کی جاتی، اور یہ واقعی دعا کا وقت ہے، مگر بعض اوقات قبولیت دعا کے اظہار میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دعا آخر قبول کیوں نہیں ہوئی، جبکہ حدیث مبارک میں تو قبول دعا کی بھی اشارت آئی ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بظاہر تاخیر سے نہ گھبرائیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا بندے کی تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، یا اس کا گناہ بخشا جاتا ہے، یا اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔ کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھی، تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، وہ سب یہیں آخرت کے واسطے جمع ہو جاتی۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے ایک بات میں نے انہی مضامین کے اندر پڑھی تھی کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حدیث میں فرمایا گیا کہ ناجائز کام کی دعا نہ مانگی جائے کہ وہ قبول نہیں ہوتی۔ نیز کسی رشتہ دار کا حق ضائع ہوتا ہو ایسی دعا بھی نہ مانگے، اور دعا کی قبولیت کے لیے جلدی بھی نہ کریں، ورنہ دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اصل میں ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور ہمارے حق میں کیا بہتر نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بھی عطا فرما دے، ہمارے وہ بھی ہم بھی عطا کر دے، ہمیں یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، لیکن بعض اوقات کسی چیز کے ملنے کے پیچھے ہمارے لیے کوئی بہت بڑا نقصان چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ہمیں نہیں ملتی۔ جو اللہ ہمارے حق میں بہتری فرماتا ہے کہ اس کو وہ چیز ملے گی تو اس کے حق میں نقصان ہو جائے گا، ہماری عقل وہاں تک جاتی نہیں۔ ظاہر ہمارا ایک اپنا دائرہ کار ہے، ہمیں اپنے رب عز و جل کے حکم کے مطابق کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کرتا ہوں، ہمیں دعا کرتے ہی رہنی چاہیے، بلکہ دعا کرنے والے بندے کو تو اللہ پسند فرماتا ہے، دعا میں اکتاہٹ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب اس طرح کا ماحول ملے جہاں عاشقان رسول ہوں، جمعہ ہو، عصر کی نماز، وہ بھی غروب آفتاب کا وقت، پھر افطار کا وقت، مسجد کی حاضری، روزے کی حالت، رمضان کی برکت، اتنی قبولیت دعا کے اہتمام ہوں، اتنی قبولیت دعا کا مطلب کہ وہ اسباب ہوں، تو ایسے میں تو بس کہتے ٹوٹ پڑے گا یا اللہ آ تو بخش ہی دے، بس مولا آ تو بخش ہی دے، آج میری بگڑی بنا دے مولا، آج میری بگڑی بنا دے، آج میری حالت درست کر دے۔ اتنی قبولیت دعا کے اسباب لے کر حاضر ہیں، مسجد میں بھی ہیں، نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں اس رب عز و جل کے بندے اور بندیاں، چھوٹے چھوٹے بچے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقینا عذاب النار، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الرحیمین، اللہم اجرنا من النار یا ارحم الراحمین۔ جمعہ قدیم، غروب آفتاب کا وقت، مسجد کی حاضری، رمضان کا مہینہ، روزے کی حالت، افطار کا وقت، عاشقان رسول کی صحبت کے جہاں 40 نیک بندے ہوتے ہیں اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اے رب کریم، ایک طرف اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں، بہت گندے ہیں، بہت برا حال ہے ہمارا، اور دوسری طرف تیری رحمت، اور تیری رحمت کو ابھارنے والی یہ بابرکت گھڑیاں اور اسباب۔ اے مولا کریم، تو اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، تو اسے حیا فرماتا ہے۔ تیرے بے شمار بندے، بندیاں، متقیفین، کئی عاشقان رسول تیری بارگاہ میں حاضر، گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، پے رب کریم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ ہم سب کی مغفرت کرتے، ہم سب کی مغفرت کرتے، ہم سب کی مغفرت کرتے، ہمیں بخشتے۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے دلوں کی تمنا لیے، آرزوئے لیے، اپنے غم لیے، اپنے دکھ لیے، اپنے پریشانی لیے، بے روزگاریاں لیے، بیماریاں پریشانیاں لیے، تنگ دستیاں لیے، گھریلو ناچاکیاں لیے، گناہوں کا بارے گرا لیے، مولا تیری بارگاہ میں حاضر، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطا، برسا دے برسا دے رحمت کی پرتو یا اللہ، میری جھولی بھر دے بے سبب بخش دینا، عمل نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، لاج رکھ لے گناہ کی اما، لاج رکھ لے گناہ تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، مجھے نکم میں سے کام لے ایسے، یہ نکما حکام کا یا رب، مجھ نکم میں سے کام لے ایسے، مجھ نکم میں سے کام لے ایسے، یہ نکما حکام کا یا رب، یہ نکما ہو کام کا یا رب، گناہ گار میلا جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میلا کے جہنم ہوں، کرم سے با دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا برائیوں پشے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا رب اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا رب رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے رہائی مجھ شیطان سے تیرے حبیب کا دے تاہوا ستا یا رب تیرے حبیب کا دے ستا رب گناہ میں عدل اور جرم بھی ہے لا تعداد کرب سہ نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب سنو نا بہوش کلامی نغی بتو چگلی تیری پسند کی پا تے فقط سنا یا رب تیرے تیری پسند کی پا تے فقط سنا یا رب ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں ملے گناہوں کے عمل راز سے شفا یا رب مصطفیٰ تیری عطا سے ہوئی مان پر علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد